yalnız Kirmani hey. Belimizde kılıcımız Kirmani, taşı deler mızrağımın çemreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar dağlar.